Z siostry Melosik i Ewelina Ross. Ci artyści pojawili, właściwie te artystki pojawiły się przed momentem nas w Nocnej Polsce. Kto będzie kolejny? Kolejne nagranie, myślę, że państwo, może nie nagranie, utwór znają świetnie, ale w zupełnie innej wersji. Zespół String Connection, czyli formacja, którą przed laty tworzył wraz z kolegami Krzesimir Dębski. Ja pamiętam jego koncerty, i właściwie ich koncerty, to Krzesimir tam wyczyniał po prostu takie sztuki ze skrzypcami, stojąc, właściwie robiąc stójkę i grając na przykład na skrzypcach, to praktycznie akrobacje były muzyczne, nie tylko granie, chociaż granie było na najwyższym światowym poziomie. A po String Connection Fiolka z Piotrem Rubikiem z filmu Operacja Koza, a także Urszula ze swojej ostatniej płyty Teraz ja. Thank you. ostatni raz. Chyba zbyt mocno wierzyliśmy w nas. Pora wreszcie powiedzieć, że nic z tego nie będzie. Co miało trwać, wiecznie pokruszył czas. Nasze marzenia straciły swój blask. Muszę poukładać swój świat gdzieś daleko stąd. Nie ma co płakać, szkoda łez. Nie umiem kłamać, przecież wiesz. Niesprawiedliwie nie oceniaj mnie, nie wspominaj źle. We włosach muszę poczuć wiatr. Nie wracać do minionych lat. Głęboko gdzieś pijmy wino, bo późno jest już. Nie pisz i nie dzwoń, nie przysyłaj róż. Po kolacji odwiozę cię, śniadania nie będzie. Popatrz mi w oczy i do góry nos. Przestań narzekać na okrutny los. Chcę od życia dostać coś więcej niż możesz mi dać. Nie ma co płakać, szkoda łez. Nie umiem kłamać, przecież wiesz. Niesprawiedliwie nie oceniaj mnie, nie wspominaj źle. We włosach muszę Urszula o swojej płycie Teraz ja swego czasu opowiadała na antenie dość sporo. Długo potem ta płyta gdzieś tam zniknęła w naszych archiwach i nie słuchaliśmy jej razem, a warto po nią sięgnąć, bo jest tam mnóstwo naprawdę przyjemnych piosenek, napisanych zresztą przez różnych przyjaciół Urszuli, nie tylko przez nią samą. Wcześniej Fiolka i Piotr Rubik z filmu Operacja Koza, a także String Connection ze swojej świetnej moim zdaniem płyty Workaholic i Cantabile in Hamol. Utwór, który też znają Państwo w wersji piosenkowej jako Przyszli o zmroku. Do końca naszego spotkania płyty troszkę zapomniane, ale płyty dość ważne swego czasu w historii polskiej tej muzyki rozrywkowej, rockowej i nie tylko, bo na przykład w historii muzyki reggae też gdzieś tam. Kiedy zespół Dub zawiesił działalność, muzycy postanowili z Andrzejem Krzywym na czele stworzyć formację, która nazywała się Sędzia Dread. I z płyty grupy Sędzia Dread w tej chwili przed nami trzy nagrania. Jedno z nich znają Państwo zresztą świetnie, bo to będzie cover. Kto to jest ja? O kim jest mowa? Gdy mówię o sobie, nikt w sobie się schowam. Kim jesteś ty?

się zaczyna. Złotawa, krucha i miła, to ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało w sieni, gdym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni fruwały za mną jasne anioły. Zwiędłość przypomina nieśmiertelnik, żółty październik. To ty moja jedyna. Przychodziłaś wieczorem do cukierni. Przemodlenia w przeomdlenia senny, w parku płakałem szeptanymi słowy. Młodzik z chmurek prześwitywał jesienny, od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnący. Znach dawniej, bawiąc się wiosnami, jak tą słodką, jak tą wonną wiązanką. Wspomnienie tym razem nie Czesław Niemen, a grupa Sędzia Dredd. Zresztą Sędzia Dredd wystąpił w Trójce w Nocnej Polsce w trzech utworach. Po co tyle pytań za taką noc? I właśnie wspomnienie było na koniec tej trójki. Jeszcze jedna płyta, troszkę zapomniana, ale ostatnio mogą Państwo również sięgnąć po nią na naszych trójkowych podcastach, a także na stronie Trójki i Polskiego Radia. Małgorzata Ostrowska, album Alchemia. Krążek jest pierwszą solową płytą Małgorzaty Ostrowskiej, pierwszą płytą nagraną od początku do końca, bo były składanki firmowane przez Małgorzatę Ostrowską, natomiast ta płyta była całkowicie firmowana przez nią i dla niej wymyślona. Staszek Zybowski całość produkował, a piosenki pisali m.in. Marek Kościkiewicz, Robert Gawiński czy Jerzy Durał. spadam, coraz szybciej spadam. Żadnych szans, by z tobą być. Teraz, kiedy wiem, a wcześniej Tak jak pierwszy raz i Lawa. Trzy utwory Małgorzaty Ostrowskiej z jej pierwszej solowej płyty z krążka Alchemia. Były różne przymiarki podczas pomysłów na tę płytę. Pojawiał się nawet taki pomysł, żeby ten album zrealizował i wyprodukował Piotr Rubik, ale po kilku utworach okazało się, że jednak kto inny będzie całość produkował. I Staszek Zybowski zadbał o całość. Parę osób mówiło, ale nie boicie się tego, że tak mówi do Małgorzaty i do producentów, że Staszek zrobi drugą szulę z Małgorzaty. Okazało się, że nie. Małgorzata została Małgorzatą, a produkcja naprawdę wyśmienita. I to tyle od Małgorzaty Ostrowskiej. Dzisiaj, teraz będzie formacja kompletnie zapomniana. Płyta, którą zresztą wydało swego czasu Polskie Radio. Płyta grupy Simple Fields Dirt on TV. Simple Fields to między innymi Krzysztof Antkowiak. Pamiętamy go z Zakazanego Owocu. Pamiętamy go ze współpracy z Grzegorzem Ciechowskim. Był także krótki romans jazzowy. Szczerze mówiąc, co w tej chwili robi Krzysztof, nie mam pojęcia, ale płyta Simple Fields robiła duże wrażenie. Ciekawe, jak zabrzmi po latach. Limp as a kitten, Emily's got a brain from cloud to Britain. When she changes the face of the morning due to devil smiles broadly, yeah, seeing her sleepy standing on the